Шакаладнае дрэва. Веранічына бабуля вырошчвае ў сваёй кватэры прыгожыя кветкі. А акрамя кветак, на бабуліным падаконніку растуць у скрынках маленькія памідоры, агурочкі і нават лімоннае дрэўца. Бабуля часта расказвае Веранічцы, які гэта цуд. Садзіш у зямлю маленькае зярнятка, а з яго вырастае цэлы куст ці нават дрэва. А вось у Веранічынай мамы кветкі чамусь не растуць. І зараз прыгожая бухматая расліна звяла, і давялося яе выкінуць. На акне застаўся напоўнены зямлёй гаршчок. «Цікава, што туды пасадзяць?» – думала мышка. «Можа, памідорная зярнятка? Ці гарбузную семечку? А калі б пасадзіць цукерку? Вядома, калі пасеяць цукерку і старанна яе паліваць, вырасце цукерачнае дрэва, як у Веранічынай кніжцы намаляванае, падобнае да звычайнай елкі, а на яго галінках і цукеркі растуць, і свечкі, і рознакаляровыя шарыкі». Мышка перабрала свае прыпасы. На жаль, цукеркі засталіся толькі лядзенчыкавыя, а гэта не такі ўжо смак. «А, вось ляжыць маленькі кавалачак шакаладкі! Цудоўна! Шакаладнае дрэва – тое, пра што марыць кожная мышка!» Пік-пік вярнулася да гаршчэчка з зямлёй, прыкалупала ў сохлай зямлі глыбокую ямінку і асцярожна апусціла туды сваю шакаладку, ні разу не ўкусіўшы. Засыпала. Верх старанна зраўняла, каб ніхто не здагадаўся, які скарб схаваны ў пустым гаршчку. Палівала пік-пік будучае шакаладнае дрэўца кожныя паўгадзіны. Адразу вадой, пасля малаком, бо малочны шакалад смачнейшы. А праз дзень не вытрымала. «Нешта не расце дрэўца!» Раскапала зямлю паглядзець на насенне. «А яго няма!» Ледзь не заплакала мышка. «Старалася, старалася, а нехто выкапаў шакаладку і з'еў. Хто б мог быць? Піпіта? Не, тая шакалады не любіць. Мама, тата, Веранічка? А можа, Максімка? Ён падрос і такі шкодны зрабіўся. Паўсюль лезе, усё бярэ ды на зуб каштуе. Вось ён сядзіць на дыванку сярод пакоя і праўда нешта жуе. Аддавай маю шакаладку!» – пішчыць мышка. Максімка выплюнуў тое, што трымаў у роціку, але гэта аказаўся вялікі сіні гузік. «Няведама, што робіцца ў гэтай хаце!» – наракала мышка. «Дзеці бедныя, гузікі ядуць, у мышак бедных насення шакаладнага дрэва крадуць, з зямлі выкопваюць!» Мышчына буркатання пачула Веранічка, папыталася, што за бяда. Пік-пік і расказала ўсё пра сваё гора. Ды лепш бы не рабіла гэтага. Пасмяялася Веранічка, ды растлумачыла мышцы, што скавалачка шакаладкі і нават цэлай цукеркі нічога не вырасце, а шакаладка ў вадзе проста растае, як снег. «Ну, чаму я яе не з'ела?» – успамінала мышка сваю шакаладку і доўга круцілася ў норцы і не магла заснуць. Адно суцяшала. Веранічка паабяцала, што цукерачнае дрэва хутка ў хаце з'явіцца, і якраз такое, як на малюнку.